przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. I jest punktualnie 8:00. Czas na serwis trójki. Informacje przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Gasną zamieszki we Francji, jest mniej zatrzymań i aktów przemocy. Ukraińska pisarka 13. ofiarą rosyjskiego ataku na Kramatorsk. Ósmoklasiści poznają wyniki majowego egzaminu. Siedemdziesiąt osiem osób zatrzymano ostatniej nocy we Francji. To 10 razy mniej niż wczoraj. Policja nie odnotowała znaczącego incydentu ani aktu wandalizmu. Władze w Paryżu zapowiadają serię konsultacji politycznych w sprawie bezpieczeństwa w kraju. Prezydent Emmanuel Macron spotka się z przewodniczącymi obu izb parlamentu. Jutro szef państwa przyjmie merów 220 gmin dotkniętych przez rozruchy. Z kolei premier będzie rozmawiała po południu z przewodniczącymi wszystkich grup parlamentarnych. Elisabeth Borne potępiła wczoraj atak na rodzinę mera, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę na obrzeżach Paryża. Wandale podpalili samochód, staranowali nim bramę jego posesji, po czym zaatakowali rodzinę samorządowca. Francuska prokuratura zakwalifikowała to jako usiłowanie zabójstwa, mówi prokurator Stéphane Ardoin. Biorąc pod uwagę wyjątkową powagę tych zdarzeń, prokuratura postanowiła zakwalifikować je jako usiłowanie zabójstwa i dołoży wszelkich starań w celu zatrzymania sprawców i postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości. Trwające od wtorku demonstracje wybuchły po śmierci 17-latka zastrzelonego przez policję podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusz, który użył broni wobec chłopca, przebywa w areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa. To, co dzieje się we Francji, jest wynikiem fiaska polityki integracji imigrantów. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak dodał, błędy w tej sprawie popełniono od kilkudziesięciu lat. W kolejnych pokoleniach nie zintegrowali się. No widać to dzisiaj ewidentnie, dlatego że było to bazowane na pewnej ideologii, a nie na organicznym jakby przenikaniu się społeczności i kultur. I dzisiaj te błędy, które Francja popełniła w latach 70. czy 80. cały czas z perspektywy Brukseli miałyby być obowiązującą teorią w zakresie funkcjonowania społeczeństwa. Porządku na ulicach francuskich miast strzegło podczas ostatnich nocy 45 tysięcy policjantów i żandarmów. Znana ukraińska pisarka Wiktoria Amelina zginęła w wyniku ataku rakietowego na Kramatorsk. Rosjanie ostrzelali miasto w ubiegły wtorek. Od kilku dni kobieta przebywała w szpitalu. Amelina jest 13. śmiertelną ofiarą ostrzału Kramatorska. O śmierci pisarki poinformowało Stowarzyszenie PEN Ukraina. Jak czytamy, w Kramatorsku Wiktoria Amelina wspólnie z grupą zagranicznych dziennikarzy i pisarzy dokumentowała zbrodnie wojenne Rosjan. Pisarka była laureatką prestiżowych nagród literackich, w tym przyznawanej przez Instytut Polski w Kijowie nagrody imienia Józefa Konrada Korzeniowskiego. W 2021 roku, odbierając nagrodę, w rozmowie ze mną podkreślała, że jest ona dla niej znakiem solidarności między Polakami i Ukraińcami. Polska to jeden z największych naszych przyjaciół. Powinniśmy być razem, ponieważ stoimy przed wspólnymi zagrożeniami i tylko razem możemy obronić niezależność naszych krajów. Wiktoria Amelina jest autorką m.in. przetłumaczonej na język polski i wydanej w naszym kraju powieści Dom dla Doma. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki egzaminu. Będą je mogli sprawdzić w szkole albo przez internet. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. W maju przystąpiło do niego ponad 500 tysięcy uczniów. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, bo nie ma minimalnej liczby punktów do zdobycia. Warto jednak zatroszczyć się o wynik, zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są uwzględniane w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. W maju uczniowie musieli podejść do egzaminów z trzech przedmiotów: z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Tegoroczni ósmoklasiści zdają sobie sprawę z tego, że wynik z egzaminu jest przepustką do dalszej nauki. Ja już złożyłam papiery do szkoły pierwszego wyboru, tam przed egzaminem już w poniedziałek. Ja się boję, że nie dostanę się do swojej ulubionej szkoły, ale mam też parę innych, do których raczej się dostanę, więc nie jest tak źle. Uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia z wynikami 6 lipca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ruszają prace archeologiczne na terenie dawnego Pałacu Bryla w Warszawie. Wykopaliska są częścią większego projektu związanego z odbudową Pałacu Saskiego. Rzecznik spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński zapowiada, że wszystkie znaleziska zostaną udostępnione turystom. Staramy się jak najszybciej te artefakty wyeksponować zarówno tutaj na terenie Placu Piłsudskiego, jak i w Państwowym Muzeum Archeologicznym i w Łazienkach Królewskich. Te trzy instytucje, te dwie instytucje i nasze miejsce staną się swoistym domem dla tych artefaktów. Ja liczę też, że te najcenniejsze trafią na pewno do Muzeum Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego, z którymi na stałe współpracujemy i wszystkie te eksponaty będą mogły cieszyć turystów. Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Bryla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej trwa na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spoglądając przez okno, mamy wrażenie, że lato do nas się uśmiecha. Tak, tak, temperatury dzisiaj, szczególnie na Podkarpaciu, wskazują na to, że lato mamy pełną piersią, jeśli tak możemy o nim opowiedzieć. 27 stopni tam pokażą termometry. No i to będzie już bardzo przyjemna temperatura. Chłodniej zdecydowanie nad morzem, bo tylko 19 stopni. W centrum, no tak, w centrum, między najniższą a najwyższą wartością 24. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i południowym zachodzie, okres sami dość silny w porywach do 55 km na godzinę. A co z deszczem? Ten może się pojawić dzisiaj na północy i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich. Popada. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie powoli rosło. Nowymi dźwiękami, to w wakacje tak pięknie lato brzmi w Trójce i te dźwięki z nami pozostaną, mamy nadzieję, na długo. 6 minut po godzinie 8, Karol Gnat, dzień dobry, witam szczególnie tych, którzy dopiero teraz włączyli na Trójkę i dziwią się, skąd takie dźwięki. Ano, postanowiliśmy Państwu zrobić taką oto nową niespodziankę. Z nową oprawą muzyczną witamy i zapraszamy do 8.45. Sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. They only burn in my feet. Wake me up in June. Yeah. Pora na trójkę. Seven Wonders. 13 minut po godzinie 8, grzybiarze. Każdy ma swojego takiego mistrza, bym powiedział. Kogoś, kto nauczył nas, no przede wszystkim rozpoznawania grzybów, dwa tej etyki, o której dzisiaj mówili eksperci na naszej antenie. No i zaszczepili taką miłość do spacerowania, proszę Państwa, bo tak naprawdę to grzybobranie jest tylko takim argumentem, dla którego rano musimy wstać, wyszykować się, ruszyć. To jest taki pewien klimat. Istnieje takie pewne community, taka wspólnota ludzi, którzy no, mają coś takiego, że szykują się na to grzybobranie, ale podobnie jest z innymi rzeczami, jak ktoś jedzie, nie wiem, na stawy, chwilę połowić wędką, to jest dokładnie to samo. A Państwa, kto nauczył grzybobrania? Mój świętej pamięci tata mnie nauczył zbierać grzyby i bardzo często wychodziliśmy wcześniej. Przed nami, jak to mój tata zawsze określał, chodziły tabuny grzybiarzy, a zazwyczaj było tak, że myśmy po nich zawsze zbierali grzyby. Jak to się stało? Nie wiem. No tak, bo może kierowali się tylko i wyłącznie argumentem tym, że im wcześniej dotrą do lasu, tym grzyby same zaczną im wskakiwać do koszyka. A tak nie jest. Niektórzy grzybiarze mówią, że chwilę trzeba do nich pogadać, zaprosić do siebie, zapytać, gdzie jest pozostała grzybnia, brat albo siostrzyczka. Proszę pamiętać, że one rosną czasem w takiej większej gromadce, więc więc jeśli znajdziemy jednego, to chwilę trzeba tam przycupnąć, rozejrzeć się, bycie w tej chwili. No i to jest takie przyjemne, jak odkrywa się te kolejne osobniki, które się pojawiają, a to spod ściółki, a to zza drzewa, a to zza jakiejś skarpy. Ten moment jest niesamowity. Kiedyś dzieliłem się takimi doświadczeniami z kolegami, którzy też no, mają zapał do grzybów i mówią, że nieraz jak jest taki wysyp, człowiekowi się później śnią te grzyby. Jak się człowiek napatrzy w ten obraz, bo nasz umysł ich poszukuje, po prostu wyobrażamy je sobie i próbujemy gdzieś je zobaczyć w trawie czy na ziemi w ściółce i później jakby zostaje nam ta projekcja w głowie. Państwo mieli coś takiego? 2 2 7 3 o to pytam, ale wśród naszych słuchaczy są też tacy, którzy kompletnie nie rozumieją tego fenomenu. W ogóle nie rozumiem tego fenomenu i byłem kiedyś raz w życiu na grzybach, ale nie, w ogóle mnie to nie wciągnęło. Mm-hmm. To może trzeba spróbować w jakimś innym towarzystwie, no bo skoro to takie bezsensowne, to może warto jeszcze raz temu się przyjrzeć. Już siły brak, przez palce leci czas. Natrętny, zimny żal do ciebie, zbyt dużo barw, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śnieję, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na bezsensownie. Tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Yeah. Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa zauważyłam, że macie państwo nową oprawę muzyczną. Podoba mi się, dobrze nastawia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No doubt. Media społecznościowe zalewają zdjęcia z grzybobrania Podlasie, Podkarpacie. To tam po ulewnych deszczach i wysokich temperaturach przyszedł czas na wysypy grzybów. Mogą śmiało je Państwo podesłać te w koszyku albo już obrane na naszą skrzynkę, a my przekażemy ją dalej naszym słuchaczom w mediach społecznościowych. Dzwonili Państwo, bo oczywiście pytałem o to, czy są tacy słuchacze z nami, którzy nie rozumieją kompletnie fenomenu grzybobrania i tacy się pojawili słuchacze. Bardzo dziękuję za wszystkie argumenty, no ale są też takie głosy, które odpierają te argumenty. Przed chwilą przedmówca powiedział, że nie rozumie fenomenu. Może dlatego, że to jest kwestia historii. Grzyb to jest historia, cała opowieść. Wiadomo, gdzie kurki, gdzie stoi kozak za brzuską. Nie wiem, czy ktoś pamięta, że swego czasu zbierało się pieczarki na łąkach. Teraz pieczarki się kupuje w sklepie. Cała bajka, cała opowieść, cała legenda. I to jest zabawa w grzyby. Bo te grzyby, no to wiadomo, zjeść można, zaprawić można, ale historia się liczy. Proszę Państwa, ileż ekspresji jest w tym grzybobraniu. Proszę popatrzeć. No bardzo dziękuję za ten głos. 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji pozostaje nasza antena. W hotelowym pokoju wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Liczy się tylko. Tylko ty. Autopromocja. Dziś startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go oferują? Ile wynosi zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta już dziś po godzinie 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro Plus, czarny 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenie. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Allegro Days tylko do środy mają, w tym Nestle Nan Opti Pro Plus 2 800 gramów za 53,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 67,99. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Promocja nie dotyczy mlek początkowych. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O poranku tradycyjnie sprawdzamy już sytuację na drogach. Dzisiaj w Polskim Radiu Kierowców na dyżurze Kuba Domaracki, który wie o wszystko o stanie na polskich drogach. Kuba, co się dzieje? No niestety poważny wypadek zdarzył się na Krajowej 50 w miejscowości Baby pomiędzy Ciechanowem i Płońskiem. Na 8 kilometrze zderzyły się aż 4 pojazdy, 2 osobówki i 2 busy. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Ruch jest tam możliwy jedynie jednym pasem na zmianę. Ruch na przemienny obowiązuje także na trasie numer 91 w Kajewie niedaleko Krośniewic w Łódzkiem. Na 289 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe. Również 2 samochody osobowe zderzyły się na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na S2, pomiędzy węzłami Puławska i Lotnisko. I na 469 kilometrze w kierunku Poznania zablokowany jest jeden pas. Jest 8:30, czas na serwis Trójki. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zapewnił, że Polska i wszyscy sojusznicy są świadomi zagrożeń związanych z możliwym przemieszczaniem się grupy Wagnerowców na Białoruś. W programie Pierwszym Polskiego Radia Marcin Przydacz podkreślił, że w związku z tym polskie służby wzmocniły ochronę granicy. Oprócz sytuacji związanej z planem rozmieszczenia grupy Wagnera na Białorusi, polskie władze informują także o rosnącej presji migracyjnej na granicy wschodniej. W Zamościu szef MONU Mariusz Błaszczak spotka się z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. To właśnie na Zamojszczyźnie na początku roku zostały rozlokowane niemieckie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy Patriot. Umieszczenie tam sprzętu zaproponowała pod koniec ubiegłego roku ówczesna minister Niemiec Christine Lambrecht po tym, jak w listopadzie na teren Polski wleciała rakieta, która spadła w przygranicznym przewodowie, zabijając 2 osoby. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje dziś wyniki egzaminu ósmoklasisty. Będą dostępne w internecie. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali w szkołach. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasiści dostaną w czwartek. Pełny serwis o 9:00. informacje sportowe do studia przynosi Krzysztof Łoniewski. Witaj, Krzysiu. Dzień dobry. Zacznijmy od tenisa? A wprost czyżby? Przeciwnie, od siatkówki. Brawa dla naszych siatkarek. Wygrały fazę grupową Ligi Narodów. W ostatnim spotkaniu tej części rozgrywek pokonały 3-0 Koreanki z południa, korzystając przy okazji z porażki Amerykanek z Chinkami. Atakująca kadry Magdalena Stysiak opowiada, jak do dobrej gry motywował podopieczny trener Stefano Lavarini. Mówił też często, że musimy być właśnie drużyną, że cała drużyna gra i to jest na pewno prawda i to jest fajne. I często powtarzał też, że dla nas ważny jest ten turniej, ważne są te mecze i punkty do rankingu. Mówiła Magdalena Stysiak. Teraz nasze siatkarki krótko odsapną i w połowie lipca zagrają w turnieju finałowym w Stanach Zjednoczonych. Ich pierwszymi rywalkami w ćwierćfinale będą Niemki. Uwaga, kibice tenisa. Pierwszego dnia wielkoszlemowego Wimbledonu zobaczymy troje naszych tenisistów. Iga Świątek o 14 rozpocznie mecz z Kinką Lin Zhu na korcie numer 1. Trawiasta nawierzchnia w Londynie w ostatnich latach przysparzała jej problemów, ale w wieku juniorskim odniosła tu spory sukces, przypomina tenisowy ekspert Hubert Zdankiewicz. Iga wygrała juniorski Wimbledon przed laty, natomiast ona od zawsze powtarza, że z tą trawą to ma, jak to są jej własne słowa, trudne relacje. Mówił Hubert Zdankiewicz. Poza Świątek dziś przy Church Road wystąpią Magdalinet. Jej rywalką będzie Szwajcarka Jill Teichmann i Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Albertem Ramosem Vinolasem. Ich spotkania będą drugimi na bocznych arenach Wimbledonu, na których gry startują o 12. Ostatniego dnia Igrzysk Europejskich nasi sportowcy wywalczyli 3 medale. Złoty padł łupem kickboksera Roberta Krasonia. Srebrny wywalczyła Klaudia Zwolińska w kajakarstwie górskim. Brązowy nasz debel Adrian Duszak i Marek Pokwap w tekbolu. W żużlowej PG Ekstralidze GKM Grudziądz pokonał Wilki Krosno 51-38, a niepokonana do tej pory Sparta Wrocław przedłużyła świetną passę i wygrała z Włókniarzem Częstochowa 51-39. Świetny czas notuje także Max Verstappen. Właśnie wygrał 7 Grand Prix w tym sezonie, Grand Prix Formuły 1 w Austrii. W tym przypadku to 10. runda cyklu Mistrzostw Świata. Kierowca Red Bulla wyprzedził Charlesa Leclerca z Ferrari i Sergio Pereza z Red Bulla. Kończymy piłką i nieudanym pobytem Bartosza Bereszyńskiego w Napoli. Spędził w ekipie mistrza Włoch kilka ostatnich miesięcy na wypożyczeniu z Sampdorii Genua i w związku z tym, że grywał ogony, wraca jak niepyszny do Ligurii. Na domiar złego Sampdoria spadła do Serie B. I ta informacja kończy serwis kolejny sportowy po 15.30. Więcej optymizmu w pogodzie, bo dzisiaj słonecznie prawie w całym kraju, jedynie na północy i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni Celsjusza nad morzem do 24 w centrum kraju, a najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu. Tam termometry wskażą nawet 27-28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i południowym zachodzie, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie dzisiaj 997 hektopaskali i będzie powoli rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W wakacyjnej porze na Trójkę dzisiaj temat grzybów nam się pojawił w drugiej części naszego programu. To jak to u Państwa jest z tym grzybobraniem? Dla mnie zbieranie grzybów to wygląda tak jak na tych atlasach grzybami czy na reklamach, że ten grzyb po prostu wystaje z ziemi. Niemalże trzeba się od niego potknąć, żeby go podnieść. No być może stąd się to bierze, że nie miałem żadnych sukcesów w zbieraniu grzybów. Ja mam takie doświadczenie, z kolei można podczas grzybobrania nasłuchać się, nie wiem, poezji. Mój tata był zawsze taki oczarowany właśnie romantyzmem. No i tak można powiedzieć, że już taką tradycję mamy, że jak chodzimy po grzybach, to można nasłuchać się właśnie wszystkich wierszy Mickiewicza, Norwida, Słowackiego, nie wiem, i innych takich właśnie wierszy czy poetów polskich. Jakby Państwo widzieli wyraz twarzy Krzysztofa Łoniewskiego. Inspirujące, słuchaj. Zasłuchał się tak romantycznie niemal w tę historię. Czy tobie po drodze jest z grzybkami? Średnio. Kiedyś tam, jak byłem młodszy, to zdarzało mi się z rodzicami, natomiast teraz w świecie sportu mówimy o nudnym meczu, że emocje były jak na grzybie. No to nie wolno. Ja jako grzybiarz zapalony. Tak, zapalony, to muszę zaproponować ci takie wspólne wyjście, ponieważ to jest bardzo dobry argument do tego, żeby wyciągnąć kogoś na spacer. Dobrze, Karol, jesteśmy umówieni. Na kurki chyba, tak? Bo teraz jest czas. Proszę pana, na co będzie sobie pan życzył, na to pójdziemy. Mogą być i na kurki. Jaworki. Proszę Państwa, tak, to jest nawet 10, kilkanaście kilometrów można zrobić o poranku. Myślałem, że kilkanaście kilogramów grzybów zbierasz za, no i to też, zamachem. Pokażę Ci za chwilę zdjęcie z takiego największego grzybobrania chyba, na jakim byłem. Ono później gdzieś po internecie jeszcze... Ale nie kupowałeś od Nie. Ale dzisiaj była też taka historia. Ktoś zadzwonił, mówił, że pojechał, nie chciał iść i ostatecznie to na bazar trafił kupić grzyby. No bo jakiś argument trzeba, proszę Państwa, sobie dać. 27 minut pozostało nam do godziny 9. Dzisiaj pora na Trójkę wakacyjna. Nie tylko z nową oprawą poranny program, ale w ogóle cała Trójka z poranną oprawą. Jak się Państwu podobają te dźwięki, które towarzyszą nam i będą towarzyszyć w najbliższym czasie? 2, 2, 7, 3 można dzisiaj podzielić się z nami swoimi muzycznymi doznaniami. Za chwilę u nas salon polityczny Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie dzisiaj Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej. A ja mam dla Państwa jeszcze pewną podpowiedź. Jeśli wybierają się nasi słuchacze latem do Rzeszowa, to jest takie miejsce na wakacyjnej mapie, które warto odwiedzić i gorąco je polecamy. W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie prawdziwa rewia, proszę Państwa, instytucja pozyskała unikatową kolekcję kobiecych ubiorów zaprojektowanych przez największych francuskich tuzów mody Diora, Saint Laurent czy Versace'ego. Kolekcję udało się pozyskać od prywatnego właściciela za prawie 480 tysięcy złotych, w dużej mierze dzięki dotacji Ministerstwa Kultury. Swoją cegiełkę dorzucił też samorząd województwa podkarpackiego. Jeśli ta tematyka jest Państwu bliska, no to będąc tego lata w Rzeszowie, nie mogą Państwo przejść obojętnie obok takiej wystawy. Felt this good on my own. A lot of years went by with my hands tied up in your pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now. Cyrus kończy nasze poniedziałkowe spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam jutro po godzinie 6. Karol Gnat. Niskie ukłony. Program przygotował Radosław Bielawski, Bartek Bielecki odbierał telefon od Państwa, Maciej Załęcki zrealizował audycję. Dobrego, pięknego dnia. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider Stowarzyszenia Od Nowa. Dzień dobry. Panie ministrze, będziemy mieć tę broń jądrową na terenie Polski? Obyśmy nie musieli. Natomiast rzeczywiście... No ale się staramy. Czy mówimy o tym, że się postaramy? Proszę pamiętać, że wszystkie te wypowiedzi padają bardzo w konkretnym kontekście międzynarodowym. I deklaracja Federacji Rosyjskiej i działania zmierzające do przemieszczenia broni jądrowej na terytorium Białorusi stanowią właśnie taki kontekst, który każe nam zasygnalizować naszym adwersarzom, że my również możemy się o taką broń starać. Ale tutaj państwo... Ale sygnalizujemy adwersarzom, ale sygnalizujemy też sojusznikom przede wszystkim. Panie redaktor, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe i politykę bezpieczeństwa, wiele tych komunikatów ma tak zwane podwójne zastosowanie. Natomiast tutaj chciałbym nas wszystkich uspokoić. Proszę pamiętać, że my już teraz jesteśmy członkami NATO. A NATO jest potęgą nuklearną i w razie czego będzie sięgać po takie instrumenty obrony swoich członków, jakie uzna za stosowne. Natomiast z jednej strony... No dobrze, ale staramy się czy nie? No panie ministrze, mamy szansę na włączenie do tego natowskiego programu Nuclear Sharing czy nie? Oczywiście, że mamy. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji na Białorusi i w Rosji. I my sygnalizujemy także w tym kontekście naszym sojusznikom, że jeżeli dalej będzie się zbliżać potencjał ofensywny Rosji do naszych granic, to my musimy jako NATO wysyłać sygnały do gotowości do wzmacniania naszego potencjału defensywnego po prostu. Także w tym sensie się staramy nieustannie o poszerzanie potencjału obronnego na terytorium Polski. Politycy opozycji, właściwie wszyscy chyba popierają te starania, ale właśnie mówią, że to niedobrze, że się o tym dyskutuje publicznie, że takie sprawy się załatwia w ciszy gabinetów, w negocjacjach, a nie o nich się mówi. No, zważywszy na to, co powiedziałem minutę temu, widać, że nie do końca rozumieją chyba istotę tej gry dyplomatycznej, która jest prowadzona. I jeszcze raz powtórzę, że te komunikaty mają podwójne zastosowanie. Równie ważna, co komunikacja z sojusznikami, jest tak zwana strategiczna komunikacja, która sygnalizuje naszym adwersarzom różne możliwości działania, na które może zdecydować się Rzeczpospolita. Niedawno prezydent Andrzej Duda przyznał, że takie rozmowy są prowadzone, ale część opozycji uznaje, że wstrzemięźliwe wypowiedzi rzecznika Rady Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa USA temu przeczą. A rzecznik nie odpowiedział na pytanie zresztą korespondenta Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, czy są prowadzone negocjacje, czy nie są prowadzone. Nie powiedział ani tak, ani nie, ani nie powiedział no comments, także pewnie są prowadzone. Tak to należy odczytać. Panie redaktorze, szanowni państwo, są prowadzone rozmowy. Nie chciałbym być aż tak precyzyjny higienicznie, żeby wchodzić w definicję jednego czy drugiego słowa, ale jednak czymś innym są negocjacje techniczne, operacyjne, operacjonalizujące pewne pomysły, koncepcje, a czymś innym są rozmowy. I rzeczywiście w rozmowach z naszymi sojusznikami rozmawiamy o różnych instrumentach odstraszania potencjalnego adwersarza. W każdym razie wspomniany rzecznik John Kirby powiedział, że nic nie wskazuje na to, ta obecność broni jądrowej na Białorusi nie wskazuje na to, by Putin chciał użyć broni jądrowej i USA nie zmieniają postawy odstraszania. To jest takie bardzo uspokajające i to jest, nie wiem, dla kogo to jest komunikat, bo to jest troszeczkę wbrew temu, co pan mówił wcześniej. Nie, panie, to jest cały czas ta sama linia. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że my uważamy, że Putin nie użyje broni jądrowej. To, że popełnił błąd strategiczny, który moim zdaniem jest początkiem końca jego rządów, jakim była agresja rosyjska na Ukrainę i w związku z tym będziemy obserwowali szereg różnych działań, zwrotów akcji, często chaotycznych, nie zmienia to faktu, że użycie przez niego broni jądrowej jest ciągle mało prawdopodobne. To nie znaczy, że całkowicie wykluczone, ale mało prawdopodobne. W związku z tym nie ma potrzeby eskalować także na linii amerykańsko-rosyjskiej, na tej linii strategicznej tego dialogu i tutaj prężyć mózgów, bo oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że dzisiaj NATO, ale i sama Ameryka bez swoich sojuszników dysponuje takimi możliwościami zniszczenia Rosji, które są bezdyskusyjne. Dzisiaj jest Dzień Niepodległości Białorusi i Aleksandr Łukaszenka już wczoraj wygłosił takie okolicznościowe przemówienie, a w nim zarzucił, że prowadzona przez państwa Zachodu polityka może doprowadzić do katastrofy, do nuklearnej katastrofy i że gorąco będzie nie tylko w Warszawie wtedy, nie tylko w Kijowie, nie tylko w Wilnie. I my, mówi Łukaszenka, my jako cywilizacja europejska znikniemy. Jak pan to odbiera? Czy to jest zaproszenie do jakichś rozmów, kreowanie się na jakiegoś męża opatrznościowego, czy co to jest? I przede wszystkim desperacja, dlatego że rzeczywiście Łukaszenka znalazł się w trudnej sytuacji. Próbował przez lata balansować pomiędzy Rosją a Zachodem, natomiast konsekwentnie utrzymywał związki z Rosją w tych sektorach, które mają kluczowe znaczenie, to znaczy zarówno w energetyce, jak i w sektorze obronnym. I dzisiaj Białoruś nie jest państwem niepodległym, suwerennym. Jest uzależniona od woli władcy Kremla ze wszystkimi tego konsekwencjami. Natomiast Łukaszenka cały czas próbuje pozować, no szczególnie w dniu niepodległości swojego państwa, na kogoś, kto tą niepodległość strzeże. No nie. I Łukaszenka przejdzie do historii Białorusi, nad czym my możemy w Polsce ubolewać, bo przecież mam dużo życzliwości do narodu białoruskiego, także mam tam wielu rodaków przecież na Białorusi. Przejdzie do historii Łukaszenka ten, który roztrwonił suwerenność, niepodległość Białorusi. A z drugiej strony oczywiście, że się będzie kreował na kogoś, kto mediuje, na kogoś, kto organizuje rozmowy pokojowe. Tak, ale chyba się na to nie złapie. Na to nie złapie teraz. Redaktor, czy złapie się ktoś jeszcze? W 2015 roku przywódcy Niemiec, Francji, Angela Merkel, François Hollande kolejno, złapali się na to. Przecież porozumienia mińskie mają swoje nazwy, nie przez przypadek się, od Mińska. Że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, bo wszystko płynie. Ale jeśli chodzi o politykę migracyjną, jak się okazuje, można po raz kolejny proponować przymusową relokację. A to zaraz do tego wrócimy. Jeszcze chciałam zapytać o spotkanie ministra Błaszczaka z ministrem Borysem Pistoriusem, które jest zaplanowane na dziś w Zamojskim. Czy to oznacza, że to będzie takie pożegnanie tych niemieckich patriotów, które czasowo w Polsce stacjonują? Rzeczywiście minister Pistorius odwiedza swoich żołnierzy, którzy stacjonują w Zamościu. I jest to symboliczna wizyta. Dla nas jest bardzo ważne, żeby nieustannie przekonywać naszych partnerów i wykorzystujemy każdą okazję. Tutaj ja podziwiam anielską cierpliwość pana ministra Błaszczaka do tego, żeby byli bardziej zaangażowani na rzecz Ukrainy, żeby byli bardziej realistyczni w podejściu do Federacji Rosyjskiej. No dobrze, a co z tymi patriotami? No tutaj rzeczywiście jest tak, że Niemcy już jakiś czas temu zakomunikowali wolę przeniesienia tych zestawów. Nie jest to jakieś dla nas szczególne zaskoczenie, ponieważ myśmy cały czas sygnalizowali, że patrioty są dzisiaj potrzebne przede wszystkim na Ukrainie. Czyli to nie mamy żadnych pretensji, a nawet to jest pod naszej myśli, jeśli by tak się miało stać wkrótce. Panie rektor, no ja muszę tutaj zachować dyplomatyczną elastyczność i życzliwość w ocenie tej sytuacji. Natomiast my od początku sygnalizowaliśmy, że te patrioty są bardziej potrzebne na Ukrainie i po paru miesiącach chyba koledzy z Niemiec nam przyznali rację. Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych do ochrony szczytu NATO. Czy to będzie szczyt rzeczywiście wymagający szczególnej ochrony ze względu i na miejsce, i okoliczności? Z całą pewnością tak, dlatego że szczyt w Wilnie jest szczytem po pierwsze struktury natowskiej, która zawsze wymaga szczególnej osłony, ochrony, ale ta lokalizacja jest jednocześnie demonstracją, silną demonstracją polityczną, że NATO będzie chronić każdego swojego członka ze względu na jego położenie geograficzne i rozmiar. I taki jest też wymiar symboliczny tego szczytu w Wilnie i w sposób szczególny będzie on narażony ze względu na bliskość Federacji Rosyjskiej, na próby sabotażu, ataków różnego rodzaju. Federacji Rosyjskiej i grupy Wagnera? No to jest jedno i to samo. Wagnerowcy są przecież najemnikami, mordercami do wynajęcia, którzy realizują politykę Kremla za pieniądze na całym świecie. I stąd oczywiście nasze wsparcie i zarówno wojsk specjalnych, wojsk obrony cyberprzestrzeni, ale przecież na terenie państw bałtyckich nasze siły powietrzne wykonują misję air policing, czyli nasze myśliwce patrolują te tereny, reagują na potencjalne zagrożenie. Także Polska po raz kolejny demonstruje sojuszniczą solidarność. Nie może kuchni i szczegółów zdradzać, ale na jakie scenariusze, jak to się pisane cyrylicą przez grupę Wagnera powinniśmy być my, no i nasi sąsiedzi przygotowani? Sąsiedzi i sojusznicy z tego regionu przede wszystkim. Przede wszystkim musimy zakładać, że tutaj skrzyżują się dwie intencje i dwa rodzaje instrumentów, które są w ręku Putina. Intencje to znaczy wywołanie kryzysu migracyjnego i jednocześnie przerzut grupy Wagnera na Białoruś. I tutaj to krzyżuje te dwa instrumenty oddziaływania, bo migranci zostali użyci jako broń destabilizująca naszą wschodnią granicę całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. No i Wagnerowcy, którzy mogliby tutaj odegrać rolę niejako osłaniających tą agresję, podnosi poziom naszego ryzyka, które szacujemy, do takiego pułapu, który każe nam przedsięwziąć nadzwyczajne środki. Panie ministrze, od wczoraj w sieci jest nowy przekaz lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, w którym zarzuca rządowi Prawa i Sprawiedliwości prowadzenie nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej. Mówi o tym, że niebezpieczeństwo czai się za rogiem, że Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami. I tutaj zacytuję. Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak, tu cytuję, Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu. I Donald Tusk pyta, dlaczego Kaczyński równocześnie szczuje na obcych i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy i to właśnie z takich państw? Jak pan to odbiera? Co pan na to? Kłamstwo, hipokryzja i głęboka pogarda dla własnego elektoratu. Panie rektor, szanowni państwo, najpierw żebyśmy wyjaśnili sobie pewną rzecz. My jako rząd jesteśmy strażnikami legalizmu procesu migracyjnego. To znaczy my zawsze się będziemy sprzeciwiać, także na forum Unii Europejskiej, sytuacją, w której ktoś próbuje legalizować nielegalną migrację. Oskarżano nas o ksenofobię, o rasizm, o brak otwartości serc na uchodźców. Tymczasem my mówiliśmy, to nie są uchodźcy, to są migranci ekonomiczni i to nielegalni. Kiedy przyszedł moment próby, wojna na Ukrainie, przyjęliśmy milion uchodźców z Ukrainy, bezprecedensowej akcji. Wszyscy są pod wrażeniem na świecie tego, jak polskie państwo, polskie samorządy, które są częścią tego państwa, i polskie społeczeństwo obywatelskie przyjęło uchodźców. Z drugiej strony mamy do czynienia z migracją ekonomiczną, która także się dzieli na legalną i nielegalną. My nie krytykujemy migracji ekonomicznej jako takiej. Także Polacy na szczęście już wracają za naszych rządów do Polski masowo, ale także byli migrantami ekonomicznymi. Wielu naszych rodaków jest za granicą. No tak, ale to nie jest nic też, złego. Też chcą sprowadzać tych pracowników, których brakuje na czas określony. Nasi przedsiębiorcy składają wnioski o wizy dla takich ludzi. I proszę też zwrócić uwagę, z czym jest to spowodowane. Ano przecież Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, jedno z najniższych bezrobocie na świecie, jeśli chodzi o kraje OECD. I to ma z konkretnym przełożeniem także na naszą gospodarkę, na nasze firmy. I chyba to też jest spowodowane tym, że część pracujących u nas Ukraińców po prostu pojechała się bić. Jest wiele czynników, ale oczywiście, że tak, że są po prostu potrzebne ręce do pracy i nasi przedsiębiorcy składają wnioski. Ich nie jest tyle, co podaje Donald Tusk, bo Donald Tusk znowu to jest ta pogarda elektoratu, to kłamstwo. Manipuluje, bo nie chodzi o liczbę zezwoleń, które on podaje, tylko liczbę wiz. Bo można dostać zezwolenie dla na przykład od kilku pracodawców dla jednego pracownika. Dzisiaj realnie mówimy o 28 tysiącach wiz i tak jak mówię, na wniosek przedsiębiorców. I jeszcze raz sygnalizuję, jeżeli to jest legalny wniosek, jeżeli to jest legalny pobyt, legalna praca na terytorium Rzeczypospolitej, to nie ma w tym nic złego, ponieważ daje to naszym służbom możliwość sprawdzenia takiej osoby. Ale w każdym razie powinien być pan i pana koledzy z rządu zadowolony, że Donald Tusk tutaj deklaruje obronę granic, także pewnie polsko-białoruskiej. Gdyby to było szczere, natomiast jest taka ścieżka, jest taka droga, kiedy Donald Tusk może przejść to oczyszczenie z tych swoich win. Po prostu powinien po pierwsze przeprosić za to, że głosowali przeciwko budowie zapory na granicy z Białorusią, przy której nas dzisiaj chroni przed śmiertelnym zagrożeniem ze strony Wagnerowców. Usunąć z list i z partii polityków, którzy atakowali żołnierzy, aż tak? Funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej. No przecież to są politycy, którzy są dzisiaj czynni, którzy będą startować w wyborach. I wtedy by pan uwierzył w tę przemianę. Oczywiście i wesprzeć nasze starania naszego rządu, żeby nie było, przecież mam możliwości jako... Kończymy, panie ministrze. Jako przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej, wesprzeć nasze starania o